شما می توانید رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای iranifo.deco گوش کنید و برنامه ضبط شده را در همین وبسایت سر فرصت می توانید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را می توانید از بخش فارسی تارنمای iranifo.deco و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. شما می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12. تکرار می کنم 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco. خداوندا به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران. چه کرد از دیده یاران. خداوند نگاهی کن به این گلهای پرپر گشته، این چشمان خون آغشته، این دلها که شد ویران. شوی از چهره میهن غبار غم که ویران گشته، میهن با غم و ماتم. زد فریاد، فریاد ایران، توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. در پی مجوز برگزاری انتخابات پارلمان دانمارک از سوی نخست وزیر این کشور، روز پنجشنبه 15 سپتامبر انتخابات پارلمان دانمارک برگزار خواهد شد. شهروندان دانمارکی روز پنجشنبه 15 سپتامبر به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا 175 نماینده از احزاب مختلف برای پارلمان این کشور انتخاب نمایند. کسانی که پاس دانمارکی دارند از حق رأی دادن برخوردار خواهند بود. گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق روز گذشته در تظاهراتی در شهر واشنگتن از دولت آمریکا خواستند تا نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، یک فرماندار سابق و یک نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق دیده شدند. سازمان مجاهدین خلق که از متحدان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود، از سال 1997 میلادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت. اما در پی فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده اعضای این سازمان، دادگاهی در آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا در این تصمیم بازنگری کند. سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه 60 ده‌ها بمب‌گذاری و ترور در ایران انجام داده و در جریان جنگ ایران و عراق دوشادوش عراقی‌ها با سربازان ایرانی جنگیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد جریمه نقدی به دلیل نقض آشکار تحریم‌های ایران به توافق رسیده است. بانک جی پی مورگان از سال 2005 میلادی تا سال 2010 میلادی چندین بار تحریم‌های اقتصادی علیه برخی کشورهای خارجی از جمله ایران را زیر پا گذاشته و باید مبلغ 88 میلیون و 300 هزار دلار به خزانه‌داری آمریکا پرداخت کند. عطای وام به چند مؤسسه ایرانی، انتقال طلا به بانکی در ایران و انتقال اوراق اعتباری و یا واریز کردن پول به واسطه‌های ایرانی از جمله موارد نقض تحریم‌های ایران توسط این بانک به شمار می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بانک جی پی مورگان علاوه بر این در انتقال پول برای مقام‌های کوبایی و سودانی نیز نقش داشته و بدین ترتیب قوانین ایالات متحده آمریکا را نقض کرده است. روز چهارشنبه گذشته اتحادیه اروپا در تازه ترین دور تحریم ها در رابطه با سوریه نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد. اتحادیه اروپا میگوید که نیروی قدس به حکومت دیکتاتوری سوریه در زمینهای مختلف از جمله فراهم کردن تسلیحات کمک میکند. تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنین بسیاری از فرماندهان سوری و نزدیکان برادر بشار اسد را که گفته می‌شود فرماندهی سرکوبی معترضان را بر عهده دارد شامل می‌شود. فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در سوریه می‌گویند تاکنون بیش از 2200 نفر در جریان اعتراض‌های 5 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست از وکلای ایرانی که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند. این کمپین می‌افزاید که ده‌ها وکیل در 2 سال گذشته به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تعدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شدند. کمپین از نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمد علیایی فرد و جاوید کیان به عنوان وکلای نام برده که به دلیل دفاع از حقوق بشر از سوی قوه قضاییه تحت فشار بوده و اذیت و آزار شدن. خانم شیرین عبادی نیز لیستی که نام 41 نفر از این وکلای مدافع حقوق بشر را شامل می شود در اختیار کمپین حقوق بشر قرار داده است. تیمی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه یافتند به مدت 5 روز از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته به مناسبت مراسم روز قدس در سخنرانی خود گفت که همه باید توجه کنند تشکیل کشور مستقل فلسطین اولین گام هست و نه آخرین گام. وی گفت فلسطینی‌ها باید کشور فلسطین را تأسیس و یک گام به جلو بردارن، ولی افسود که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی نقطه نهایی هدف نیست، بلکه گام اول است و گامی به جلو در جهت هدف آزادسازی همه سرزمین فلسطین است که در این راه باید همه مراقب باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همچنین چندین بار هولوکاست نسل کشی یهودیان در دوره آلمان هیتلری را از دروغای بزرگ توصیف کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مر، وی که در روز قدس در مراسم روز جمعه تهران سخن می گفت، با توصیف کشور اسرائیل به عنوان رژیم جعلی گفت سال از رژیم صهیونیستی گناه نابخشوده نیست و اگر کسی اعتراض کند با خشنترین روش ممکن با او برخورد می کند. امیر خرم، مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و سرپرست سابق شاخه جوانان این تشکل سیاسی، در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. آقای خرم پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 همراه با تعداد دیگری از رهبران و اعضای نهضت آزادی بازداشت و مدتی زندانی شده بود. بر اساس گزارش‌ها حکم دادگاه تجدید نظر روز اول شهریور به امیر خرم ابلاغ شد و این فعال سیاسی باید ظرف چند روز آینده خود را به زندان معرفی کند. صدای چک چک از ناودان کلبه کوچک ساحلی ما به گوش می رسید. چک چکی که مرا از خواب کودکانه بیدار می کرد. مادر بزرگ می گفت وقتی در جای آب چکه می کند مرغ عاشقی تشنه است. اما من در اون لحظه در عالم کودکی به حساب حرفهای ناباورانه گذاشتم. می گفتم مادر بزرگ اینها را در باور خود دارد، اما در دنیای امروزی که مردمان با مهر و مهربانی بیگانند، خیشان آنچه می کنند باور ندارند، همه چیز حتی خاطرات به دست فراموشی سپرده می شود، خاطراتی که رنج و اندوهش می ماند و سازندگان این خاطرات انسان ها هستند. هر شب خواب می بینم پرندهی بر کلبهی کوچک روی زنجیر در بسته نشسته و می خواند: چرا با من؟ چرا با من؟ باران می بارد و صدای چکچک آن مرا به باور حرفهای مادر بزرگ که می گفت هر جا آبی چکه می کند عاشقی تشنه است، هر جا آبی چکه می کند مرغ عاشقی تشنه است. نگاه من نمیشه تو پر هستم، چگونه در سیاهی دو چشمای تو گم هستم، چگونه میرسم دو تو به دنیای شکوفایی، چگونه میشنم بی تو در اندوه شکیبایی، چگونه می کشم با تو به دوشم بار تنهایی، چگونه می برم بی تو امروز و به فردایی، نذار تا این همه خواستم سبب سازه جدایی شد، دلیل مرگ یک دشه هنوز با تو خداییشه. فقط با من نمیشه چراغ چشم تو روشن، چرا با تو فقط با تو نگاه من نمیشه. نپنداریم که همواره زنده ایم و پا بر جا، نپنداریم که همواره قادریم و توانا، نپنداریم که همواره گزینش گریم و کارا، نپنداریم که گویاییم و پویا. امروز هستیم، فردا نیستیم، امروز میتوانیم اما فردا نمیتوانیم، و شاید امروز بتوانیم و فردا نتوانیم. بله، ما هستیم، زنده ایم و زندگی میکنیم. زندگی شادی است یا غم، زندگی خوب است یا بد، نمی دانم، زیرا برای رسیدن به ابدیت هر کدوم راهی را انتخاب می کنیم. سوار بر اسبی دلخواه، با شتاب به کندی از کج راه‌ها و بی راه‌ها تا آنجایی که راه را به ما نشان می دهد پی می جوییم. داوری درباره آنچه خود می‌کنیم یا دیگران به انجام می‌رسانند، در زمانی که زندگانیم و ابدیت را شوخی و افسانه دوردست‌ها می‌پنداریم، کاری بسی دشوار است. اما به تصویر کشیدن هستی و نیستی کوششی است که باید به آن ارج نهاد. درود بر شما هموطنان نازنینم در سراسر جهان. حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. بله، مردی که در قصر افسانه‌ای با 7 زن و بچه 400 محافظ دختر باکره‌ای که داشت سرنگون شد. از این خبرها بسیاره. باید این خبرها ما رو از مسئولیت‌های زندگی خودمون غافل نکنه. بعدش نوبت میرسه به یه کشور دیگه. یعنی 40 سال یه عاقل تو اون کشور نبود؟ بگذاریم اصلا وقتی بغل خونه من این همه برف است، چرا من دارم از برف همسایه ایراد میگیرم؟ در آخرین سفری که از لندن می اومدم چند تا روزنامه خریدم که در لحظه های انتظار بخونم. یه مقاله راجع به لیبی بود، من اونو 2 بار خوندم، ولی اونو دور نریختم. خواستم فردایش که شنبه بود براتون بخونم، اما دیدم یه تحلیلگری سیاسی است. من دارم که زیاد سواد سیاسی ندارم، در مقاله نوشته بود که در این جنگ دخالت حلال است. آقایون، روی صحبتش با ناتو و سازمانهای دیگر بود. چرا سکوت کردید؟ دارید میبینید که توی لیبی دارن میکشند. همون روزی که این مقاله رو خونده بودم، شبم داشتم به اخبار گوش میکردم، دیدم که ناتو چند بخش از نقطه های پایتخت لیبی رو بمباران کرد و فرودگاه رو بست. فردا که اومدم رادیو گفتم مسئله لیبی و کشورهای عربی رو جدی بگیرید، منتظر باشید تا این مسئله سیاسی به جامعه بکشه و بشه جامعه اجتماعی. اون موقع استش که این مقاله رو تصمیم گرفتم براتون بخونم. بله، برای همه مردم لیبی آرزوی روزگار بهتری رو داریم. مادرم یه چیزی میگفت در دوره نوجوانیم، شاید هرگز اونو شما نشنیدید. میگفت که سیاست در همیشه یه بچه یتیمیست که تو دامن پدر مادر بزرگ نشده، وگرنه دنیا اینجوری نبود. آدم در خانواده کارهای انسانی رو یاد میگیره. خانواده یه جامعه کوچک برای یادگیریه. حالا یه بچه یتیم جامعه کوچک رو ندیده، میخواد یه جامعه بزرگ رو آباد کنه؟ معلومه کاری از دستش بر نمیاد، اگرم بر بیاد به درد جامعه ما نمیخوره. این مقاله رو امروز براتون میخونم. بدونید که این جنگ و کشتار که در جهان اتفاق میافتد و افتاده با سلاحهای مدرن، در واقع برگشت به عصر بربریت است. آرزو کنیم که هرچی زودتر مردم جهان به زندگی که سزاوار بشره برسن. درد ما اینه که هیچی سر جاش نیست. آقای بشار اسد چشم پزشکی خونده، معلومه که نمیتونه جوابگوی پست خودش باشه. اگر تشخیص بده که همه ملت از چشمشون ناراحته، ممکنه چشم اونا رو هم در بیاره. اگر دیدید یک دکتر حیوانات رئیس اف بینون ملت بشه، فاجعه دردناک اون رو قبلا درک کنید. امیدوارم که پیش از همیشه برای همه چیز درک درست داشته باشیم. ایران آینده ما نیاز به افراد مؤمن و متخصص داره. یادم میاد در نوجوانی خانمی به دیدن مادرم اومده بود. شوهرش عضو هیئت نظارت بر ماهی خاویار بود و درآمد زیر لحافی هم خیلی داشتن. در واقع اومده بود ببینه که چه کسی بی اجازه ماهی میگیره و به شوهر اون رشوه نمیده، چون خونه ما در کنار ساحل بود. به مادرم گفت چه زندگی خوبی داری؟ مادرم گفت شاید خداوند بیشتر از حقم به من داده، پس باید از او سپاسگزار باشم. خانم گفت نه، منظورم این نبود. گفتم زندگی خوبی داری؟ مادرم گفت هر کسی که زندگی یا پوستی که داره، آیا لیاقت اون رو داره؟ این حرفا پیش از هر زمانی امروز منو مشغول کرده. پیش از هر زمانی دیگر امروز منو مشغول کرده. پاول جورویست یه نویسنده سوئدی است که جایزه برنده نوبل رو از آن خود کرد. او در یک شهر کوچک به نام ویسیو به دنیا آمد. کتاب او به نام داستانهای دلنگیز نام داره که چند داستان کوتاه در اون است، اما یک داستان او به نام خنده جاویدان برنده جایزه نوبل شد. در این داستان مفهوم زندگی و زیستن را به انسان یاد می دهد. اگر ما اینو یاد می گرفتیم، زندگی و زیستن بهتر از این سیاره می تونست ما رو تحمل کنه. امیدوارم که این به این داستان توجه کنید. من فکر می کنم در 12 سال قبل من یک بار اینو براتون خوندم، اما هر چیزی در یک زمانی به کار میاد. امروزم من در این شرایطی دیدم که باید اینو براتون بخونم. فکر می کنم حالا می شود به عمق مسئله زندگی و زیستن بیاندیشیم و امیدوارم که به این مقاله توجه بسیار کرده باشید. شما میدونید که پیتزا از کجا اومده؟ پیتزا این غذای خوشمزه که اکثر مردم جهان دوست دارند. دو مطلب راجع به بهداشت و سلامت دارم، البته مطالب زیادی در این باره دارم، اما دو تاشو حتما براتون میخونم. یکی تاثیر نعنا بر دل درد و دیگری ساعت خطرناک روز برای قلب. مطالبی هم راجع به سلامت روح و روان دارم، چگونه شاد زندگی کنیم. اگر میخواهید عسل بخورید که شادکام باشید، به کندوی عسل لگد نزنید. همه ما اشتباه میکنیم، اما موفقیت و پیشرفت آدمهای بیشتره که خطاهای آنها کمتره. دوست دارید در یادها بمانید؟ به این مقاله توجه کنید. مطالبی زیادی همراه دارم، اما با ورزش شروع میکنیم تا بتونیم با انرژی مثبت مسائل جهان رو مثبت ببینیم. زندگی را با همه هستی و نیستی باید ارج بگذاریم. معنی و مفهوم زندگی را آنچه همین لحظه است دریابیم. اگر به دنبال زندگی هستیم، او در کنار ما در این لحظه اکنون در کنار ما هست و ما آن را احساس میکنیم. ما باید به تلاش و کوششمون برای بهتر از دیروز ادامه بدیم. خواهش میکنم که به برنامه امروز توجه بیشتری داشته باشید. دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. چله نشین تو شدم، زنده به دین تو شدم. بهتر شدنی، ای خط به خط نوشتنی، در زنگ از خود رد شدن، صد آفرین تو شدم، به جرم بی ستارگی شب همه شب سادگی، کشته شدم زنده شدم، ستاره چین تو شدم، ای تو همیشه سفری از همه بیخبری، من که به کوچه می زدم خانه نشین تو شدم، خانه نشین تو شدم. ملودی دریای بی پایان ورزش میکنیم. ورزش باعث میشه که ما جسم سالم داشته باشیم. این جسم سالم به ما میآموزه چگونه برای هر کاری انتخاب درست بکنیم. با حرکت ورزشی اون سموم فکر منفی رو از تن ما دفع میشه و میماند مثبت. این انرژی مثبت برای حفظ و نگهداری جسم و جان ما لازم است. ورزش میکنیم، از سر شروع میکنیم، سر رو با آرامش به چهار جهت میچرخونیم، بعد چپ، راست، جلو و عقب، بعد سر رو به بالا میبریم، کاملا بالا که بخوایم آسمون ببینیم، یواش سر رو میاریم پایین سر جای خودش، دوباره میبریم که زمین رو ببینیم. وقتی میخواییم به آسمان یا زمین نگاه کنیم، یادمون باشه هرگز نمیتونه موقعی که سرمون سر جاش قرار نگرفته این حرکت رو انجام بدیم، چون یک اشتباه ماهیچه‌ایه و نباید انجام داد. با شونه ها و دست میتوانیم حرکت بسیاری رو انجام بدیم. اگر مشکل پا دارید، رو صندلی نشستید، میتونید ورزش کنید یا روی مبل میتونید ورزش کنید. ما با این حرکت‌های ورزشی میخواییم قلب رو به جریان بندازیم، یک کمی اون رو تندتر کنیم، میخواییم به ریه ها هوای تازه وارد کنیم. با کشیدن نفس‌های عمیق و آروم میخواییم کلیه‌ها با حرکت تند قلب برای تصفیه و انتقال خون و مواد زائد فعالتر بشه. یک حرکت ورزشی 15 دقیقه، حداقل 15 دقیقه، میتونه کمی تحول در داخل بدن ما به وجود بیاره. مخصوصا کسانی که در خانه ویلایی زندگی میکنن میتونن تو حیات راحت ورزش کنن. یادتون باشه در هر شرایطی صبح که از خواب بیدار میشید، در محلی که محل عبور و مرور وسایل نقلیه نیست، شما میتونید اون هوای کهنه ای که توی معده‌تون پره رو بسیار آروم با دم و بعد بیرون آوردن اون رو خارج کنید، یه هوای تازه به ریه برسونید، مخصوصا در هوایی که بسیار خنکه. بهترین هوایی که میتونید استفاده کنید، سالمترین هوا، کنار ساحل دریاست که نسیم دریا میتونه چهره جوان، پوست و شاداب براتون نگه داره. اگر شما توجه کنید، کسانی که در کنار دریا زندگی کردن این مقایسه رو کاملا خواهید دید. امیدوارم که با هر آهنگ ما در این برنامه امروز و فردا ورزش کنید و یه شروع روز خوبی رو خودتون برای خودتون بسازید. بربریت مدرن میشه لووی اینو نوشته. قبلش خدمتتون بگم که در جنگ جهانی دوم 18 میلیون کشته شدن، اما بعد از جنگ جهانی دوم بر اثر جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای و قومی و همسایگی و اینا بیش از 40-50 میلیون کشته شدند. چند سال از جنگ جهانی دوم میگذرد. پیش از اینکه فرصتی باشد برای بزرگ داشته میهن پرستانه، مجالی است برای فکر کردن، اونم جدی فکر کردن. معنای اخلاقی و تاریخی برخی رویدادهای این جنگ، رویدادهایی که اتفاق افتاد، شک و تردید در تمدن مدرن به وجود آورد. اما تمدن و بربریت سابقه تاریخی دارند. آیا این همه کشتار و جنگ برگشت به بربریت نیست؟ در واقع یه نوع فروپاشی تمدن نیست؟ والتر بنیامین از محدود متفکرانی بود که میگفت دریافت پیشرفت و فنی و صنعتی ممکن است فاجعه بی سابقه ای را به دنبال داشته باشد. بنیامین بدبین بود. بدبینی او آمیخته به تقدیرگرایی نبود. خصلتی فعال و انقلابی داشت. بنیامین در 1929 در مقاله نوشت که دلنگرانی درباره آینده دارد. شک و تردید در سرنوشت آزاد مردم اروپا. بنیامین نوشت بهتر است به توسعه صلح‌آمیز اعتماد داشته باشیم. با همه بدبینی که داشت نتونست بشر مدرن را به تصویر بکشد. آشوتیز نشان مدرن داشت. کارخانه ساختار او کارخانه مرگ مدرن بود. کارخانه‌ای که اسلحه می‌ساختند. زیگموند پامن جامعه شناس می‌نویسد نسل‌کشی یهودیان کولی‌ها حاصل طبیعی فرهنگ بود که از هر مداخله اخلاقی جلوگیری می‌کرد. از نتایج این حاصل فرهنگ تولید خشونت در زندگی اجتماعی بود. هیروشیما، بمباران اتمی، نابود کردن کل جمعیت ژاپن و شتاب بخشیدن به پایان جنگ، نشان دادن برتری و نظامی امریکا به شوروی بود. پیشرفت علوم و تکنولوژی به کار گرفته شد. چند هزار انسان بیگناه، زن و مرد و کودک قتل عام شدند. بر اثر تششعات هسته‌ای بر نسل‌های بعد سخنی نمی‌گوییم. حتما امریکا این جنگ جنایت را هدایت می‌کرد. آگاه و کور بود که بمباران هیروشیما همسنگ جنایت نازی است. در ششم ژوئن 1945 ستی میسن وزیر خارجه وقت امریکا گفت به ترومن گفت به ظرافت نظر خود را بیان می‌کنم. به ترومن گفتم که نگران چهره ای تازه جنگ هستم، چرا که با این کار ایالات متحده در وحشیگری روی هیتلر را سفید خواهد کرد. ماهیت و تناقض آمیز پیشرفت و تمدن را میتوان در اندیشه نظرپردازان مکتب فرانکفورت دریافت. ادوارد نور به وجود آوردن جنگ را افراد بربرمنش میدانست و به اصطلاح آن را پیشرفت به قهر قرار می داند. او می گوید با این اصطلاح‌ها خود را در چارچوب فلسفه پیشرفت معنی می کنیم. این جنگ فاجعه بود. با دستگاه‌های مدرن، تکنولوژی سازمان یافته که به دوران پیشرفته تعلق داشت، اما در معنا بازگشت به بربریتی بود که جنایت جبران ناپذیر آن را می بینیم. اما باز آن را یک جنگ مدرن می‌نامیم. جنایات‌های جبران ناپذیر آن را می‌بینیم، اما باز آن را مدرن می‌نامیم. خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن. عشق آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنهایی من. که بی خود مثل تو گم شدم، گم شدم تو ظلمت تن، این دریغ از تو که مثل عرشه در این جنگ دخالت حلال است آقایون. فارین پالیسی، ترجمه سارا محسومی، مارک اینچ، نویسندش آقای ف... فارین پالیسیه، ترجمهش هم سارا معصومی و مارک اینچ. لیبیم بوسنی شبیه تر از تا مصر. جامعه جهانی باید مانع این قصابی قدافی باشد. آنچه در لیبی میگذرد وحشتناکتر از آن است که در وسط بگنجد. مهم نیست که چند بار تا کنون هشدار داده ایم که دیکتاتورها برای بقا در قدرت به هر ابزاری متوسل می شوند. تماشای تصویر شهروندانی که در ترابلوس سلاخی شدند از الجزیره هم بسیار دردناکتر است. نباید لیبی را با مصر و تونس مقایسه کنیم و البته ادعا کنیم که واشنگتن می تواند به انتقال آرام و قدرت در لیبی کمک کند. شاید لیبی را در بهترین حالت بتوانیم به بوسنی یا هرزگون و یا کوزوو تشبیه کنیم. آن زمانی که کشتارهای جمعی در هر کدام از این کشورها برملا شد و تصاویر آن به روی اینترنت قرار گرفت یا توسط رسانه‌های غربی پخش شد، این تصاویر بودند که غربی‌ها را به فکر راه و چاره انداختند. اکنون زمان آن فرا رسیده که ناتو، ایالات متحده، سازمان ملل، اتحادیه عرب وارد بازی شوند. باید برای پایان دادن به این حمام خون فکری کرد. باید مانع از آن شد که شرایط از آن چه امروز است بدتر شود. زمانی که میگوییم این کشورها و نهادهای بین‌المللی باید وارد بازی شوند، منظور ما دست به کار شدن به شکل جدی و استفاده از تمام ابزارهای لازم و در اختیار است. باید مانع از قصابی ارتش لیبی شد. ناتو تا کنون چند بار نسبت به ادامه خشونت‌های دولت لیبی هشدار داده و گفته می شود که این نهاد نظامی می تواند هر گونه پرواز رو بر فراز آسمان لیبی به کمک سازمان ملل ممنوع اعلام کند، که در این فقط قطعاً جنگنده‌های ارتش لیبی هم نمی توانند مردم را بمباران کنند. در بیانیه این نهاد همچنین اومده از این پس هر گونه کشتاری در لیبی انجام گیرد، ارتش دولت مسئولیت آن را در نهادهای بین‌المللی به عهده خواهد داشت. دولت در لیبی باید تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد تا زمانی که به توسل و خشونت علیه هموطنان خود پایان دهد. این قبیل گام‌ها باید در زمان مناسبی برداشته شود تا اوضاع از آنچه امروز شاهد آن هستیم وخیم‌تر نشود. پاسخ سریع و قاطع جهانی به آنچه امروز در لیبی در جریان است تنها کمک به حفظ جان مردم این کشور نیست، بلکه هشداری است به تمام سران عربی که گمان می‌کنند که می‌توانند برای مهار اعتراض‌های مردم دست به سلاح ببرند. خارج از فکر آنها گمان می‌کنیم که کشورهای خارجی می‌توانند کنترل اوضاع لیبی را به عهده داشته باشند. حقیقت این است که اگر کشورها اراده کنند می‌توانند با هر ابزاری مانع از خشونت در لیبی شوند. ما به دنبال دخالت نظامی مستقیم در امور لیبی نیستیم، اما حقیقت این است که غرب و البته ایالات متحده به بهانه عدم دخالت در امور داخلی یک کشور چشم خود را به کشتار بیگناهان بسته است. اکنون باید این ژستای دموکراتیک را به حاشیه راند، مراقب بود که اوضاع بدتر از این نشود. اشتباه نکنید، آنچه در لیبی شاهدان هستیم جریان اعترافی ساده‌ای نیست که بتوانیم به راحتی از ایالات متحده بخواهیم دولت در حاکمیت را به انجام اصلاحات یا کنارگیری از قدرت وادار کند. در همین 72 ساعت گذشته بازی بسیار فراتر از این بحث ها رفته است. اکنون بسیاری از ما خواهان توسل غرب به خشونت هستیم. برای پایان دادن به این مناقشه رژیم لیبی قذافی با سرعت غیر قابل پیش بینی تمام معادلات را به هم می زند. بعد از سخنرانی سیف اسلام قذافی کسی سخنی به میان نیاورد، تنها به راحتی معترضان را قتل عام کردند. هیچ کس نمیتواند آنچه را که در ترابلوس اتفاق افتاد تکذیب کند. الجزیره 24 ساعته تحولات لیبی را 10 روز پیش تا کنون پوشش داده است. بسیاری از صحنه ها چنان دلخراش بود وقتی بیننده را مجبور به برگرداندن سرش میکرد، اما حقیقتی بود که در رسالت انتقال این شبکه عربی به خوبی آن را انجام داده است. این این روزها در داخل و خارج همه دوست دارن درباره قذافی سخن بگویند و لیبی دیپلمات‌های قذافی را دیکتاتور می‌خواند. رهبران قبایل خواهان ودا با او هستند. برخی روحانیون مسلمان حتی خون وی را مباح دانستند. لیبی در مرکز توجه جهان قرار دارد. چند روز گذشته اخبار میان مصر و یمن و بحرین و لیبی چرخیده تا به در نهایت قره به نام لیبی افتاده است. وقتی صدایتان را بلند می کنید، دیگران هم به تبع صدای خود را بالا می برند. اکنون جهان عرب یک پارچه صدا شده است. عرب از سکوت غرب و جامعه جهانی در مقابل دیکتاتورها نشسته و بر منافع نفتی خود فکر می کند. قذافی در عرصه بین المللی دوستان چندانی ندارد. قطر که پایگاه شبکه الجزیره است، از اتحادیه عرب خواست تا برای مهار بحران انسانی در لیبی کاری کند. تاریخ نشان داده که ما نمیتوانیم چندانی از اتحادیه عرب انتظار کمک داشته باشیم، اما حقیقت این است که این قبیل فراخوان‌ها میتواند تا حدود فرضیه امپریالیستی باشد. این جریان‌ها در خاورمیانه همه را زیر سوال ببرد. این تمام کارهایی است که فعلا ما برای لیبی و مردم است از دست ما برمی‌آمد و آن فقط نوشتن این مقاله است. برمیگردم عزیزی رفته سفر کی برمیگردی چشمونم مونده به در کی برمیگردی رفتی و رفت در چشم نور دو دیده به حالم بی خبر کی برمیگردی عزیزی رفته سفر کی برمیگردی چشمونم مونده به در کی برمیگردی رفتی و رفت در چشم نور دو دیده به حالم بی خبر کی برمیگردی عزیزی رفته سفر کی برمیگردی چشمونم. خنده جاودان از کتاب داستان‌های دلنگیز، نویسنده پاولو ژوروست، نویسنده سوئدی، داستانی که برنده جایزه نوبل رو از آن خود کرد. روزگاری چند مرده در ظلمات دور هم نشسته بودند. اونا نمی دونستن کجایند، نه جایی رو بلد بودند، پس با همدیگه حرف می زدند تا از ابدیت بگذرند. یکی از آنها در دنباله صحبتی که از زمان بی‌نهایت آغاز کرده بود گفت: زندگان بسیار خودخواه و خودستایند، تصور میکنند همه چیز وابسته به آنهاست. آنها بعد از ما با افکار بیهوده خود سرگرمند و خود را زنده میپندارند. وقتی بامدادان از خانه خارج میشوند، شادمان روز نوی را آغاز می کنند، در هوای خنک پر می گیرند، نگاه های راز آمیز به هم دیگر رد بدل می کنند، مثل این است که می خواهند به هم بگویند من و تو زنده ایم، من و تو داریم زندگی می کنیم. پس با شتاب به کارهای خوب و بدشان می پردازند. آنان حشرات پر افاده ایند که زود خوشنود می شوند، نه چیز دیگر. آنها می سازند، خراب می کنند، بازم می سازند، بازم خراب می کنند، با کوشش و عرق ریزان به هم چشمک می زنند و می گویند زندگی می کنیم، ما زنده هستیم، زندگی می کنیم. آنان می سازند، آنگاه ناتمام به زحمت تمام نشده به یکدیگر نشان می دهند، می گویند این را من ساختم، این موجودای پر افاده هستند، نه چیز دیگر. مردی که صحبت می کرد با اندوه جلوی خود را می نگریست، از غم پژمرده و لاغر بود، ادامه داد: زندگی تا کنون میلیون ها مرده داشته است. آنهایی که زنده اند می توانند مدعی زندگی باشند ما هستیم. ما در این دنیا زندگی می کنیم، هیچ چیز جز یک زندگی بی سر و صدا. هیچ کس در انتظار ما نیست، جنجال را نمی دازیم، محجوب و ساکتیم، نه ماشین بخاری به کار می گیریم، نه قطار را می دازیم، نه با تلفن سرکار داریم. با این حال زندگی می کنیم، نه می سازیم، نه خراب می کنیم، نه خنک های صبح را احساس می کنیم و نه فرارسیدن شب را. با این حال این ماییم که زنده ایم و داریم زندگی می کنیم. آه سردی کشید و ادامه داد: این ما هستیم که به هر چیزی می اندیشیم، به هر چه فرمان می دهیم و همه چیز را به خاطر می آوریم. ما هستیم که نمی توانیم چیزی را فراموش کنیم. این ما هستیم که روز را به روز، سال را به سال و طول هزاران سال به همه چیز ابراز علاقه کرده ایم و می کنیم. در آنجایی که اندک سکوتی حکم فرماست ما حاضریم. اگر کسی گریه کند یا شادی کند یا حادثه‌ای رخ دهد ما حاضریم. پس اگر زنده‌ای هست ما مردگانیم. ناگهان مرده سخنگو از سخن ایستاد، دهانش خوش شده بود و دیگر چیزی نگفت. آنگاه مرد دیگری با لحن آرام و اندیشمند پاسخ داد: با این که من مطمئن نیستم حق با شما باشد، فقط خدا می داند که ما در چه موقعیتی ممتاز هستیم. وقتی با دقت عمیق به این مسئله می اندیشم، از خودم می پرسم آیا زندگان نیز اهمیت خود را نمی بینند و از ما بهره برداری می کنند؟ یادم اومد که من در ساحل زندگی می کردم. غلطیدن سنگریزه ها در ساحل را به خاطر دارم، به خصوص طوفان را که صدایش از همه صداهای دیگر قوی تر بود. آرامش هوا را به خاطر می آورم. به عقیده من بعد از خودمون دریا تنها آفریننده منظم دنیاست. دریا ابدیت جهان است. من در کنار دریا می زیستم. به خاطر می آرم که در ساحل ساکن بودم. من اعتقاد دارم برای رسیدن به ابدیت باید از هوش و اراده قوی برخوردار بود. در واقع باید خود را خارج شوق زندگی سوق داد و یوغ زندگی را از گردن برداشت. من معتقدم که زندگی خود به خود پدیده است. اعتقاد دارم که مرگ هیچ چیز نیست. بنابراین همه چیز زندگی را دوست دارم اگرچه مردم. مرد سوم که چاق بود گفت: من از حرفای ناقایون چیزی نمیفهمم، اما با سخنان آنها موافقم. راستی زیستن چقدر خوب بود و زندگی چقدر لذت بخش بود. من در دفتر کارم می نشستم، احساس غرور می کردم چون خانم بزرگترین خانه شهر بود و توجه هر کسی را جلب می کرد. فراورده های من از رقیبانم بهتر بود. مغازم همتا نداشت. اینها را برای ستایش خود نمیگویم. خوشحالم که از همه چیز سردر نمی آوردم. اینک مردم و به حوادث زندگی خود حقشناسم. این را گفت و خاموش شد. این گفتگوها در دالان تاریک و پیش در پیش اوج می گرفت. 100 سال گذشت. 100 سال گذشت. بدین گونه کمترین تظاهری نمی کردند. آنگاه مرده دیگری گفت: من انسان والا مقامی بودم. برای رسیدن به ابدیت باید از ارزش‌های واقعی برخوردار بود. من معتقدم که زندگی پدیده است بزرگ و غنی که انسان‌های بزرگ و قدرتمند از آن آگاهند. من از همین مردم بودم، حالا مردم. یکی از مردگان از خود و زندگی سخن گفت. کارگاه من در دروازه شهری بزرگی بود. از بامداد تا شامگاه در کارگاه افسازی خود کار می کردم. به کار و به جز کار چیزی فکر نمی کردم. همیشه تنها بودم. دوستی نداشتم، کارگری دیگر نداشتم، چون می ترسیدم رمز کارم را به کسی یاد بدهم. قفل هم گرون بود، اما رفته رفته پیر شدم. موهایم خاکستری، انگشتانم برای کار قابل اطمینان نبودن. با هیچ کس ارتباط نداشتم، اما با دست لرزان به کار خود ادامه می دادم. یه روز که سرمو به پنجره برگردانده بودم، دختر 16-17 ساله‌ای که گیسوانش خرمایی مثل آفتاب می درخشید دیدم که داشت می رفت. به اطراف نگاه کردم. پشت درختی از نظرم ناپدید شد. به سختی پریشان شدم. کارم را رها کردم، به دنبالش رفتم، اما اثری از او نیافتم. به نظرم او را میشناختم. با این حال من که با بنی بشری ارتباط نداشتم، نمیدونم چرا تصور میکردم او فرزند من است، در صورتی که من هرگز با زنی زندگی نکرده بودم. موهای او به قدر خرمایی بود که گویی خورشید در نوازش او ناچیز بود. میدونستم او را دوست دارم، اما اثری از اون نبود. به خانه برگشتم. هیچ کس این را نمیدانست. دیگر به زحمت ابزار کار را جمع میکردم. تصور میکردم هیچ چیز در جهان شایسته تر از دوست داشتن نیست. خدا حافظ شعر شب‌های روشن. خدا حافظ ای شهر شب‌های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن پشت، خدا حافظ عطر شعر شبان. در گوشه نشسته بودن با هم حرف می زدن. آنها از رنج هایشان حرف می زدن که در آخر حرفای آنها این بود که زن میگفت ما همدیگر رو در سراسر زندگی دوست داشتیم. مرد گفت دوست داشتن برای تو مانند آن است که من در کشوری غریب و دوردست زندگی کنم، کشوری که در آن زاده نشدم و در این کشور درختان، کوها، ابرها را میبینم و صدای بادها را در جنگل میشنوم، رودخانه ها را میبینم، به صدای بادها در اعماق دره در جریان است گوش میکنم، اما زادگاه من نیست. وقتی به عمق تو میاندیشم به درد بیوطنی دچار میشوم، وطنی که در آن زاده نشدم. زن گفت من که به تو نزدیک بودم. مرد گفت تو هرگز مرا درک نکردی. همه میتوانند در کنار هم باشند، من تو را این گونه کشف کردم، اما تو را مرا کشف نکردی و تو هرگز مرا نشناختی. زن گفت من همواره تو را دوست داشتم. مرد گفت تو هرگز نفهمیدی که چرا من زنده بودم. زن گفت ما که با هم زیسته ایم و حالا هر دو مرده ایم. مرد گفت وقتی به زندگی می اندیشم فکر می کنم زندگی چقدر گرانبها و لذت بخش است، ولی افسوس. هزاران سال گذشت. یکی از مردگان چنین شروع کرد. من میدانم که عشق همه چیز نیست. زندگی چیزی دیگری است. بلی، زندگی چیزی دیگری است. سراسر زندگی من عشق بود. سراسر زندگی من دوست داشتن بود. من برای چیز دیگری زیسته نبودم. اما اگر بار دیگر بتوانم زندگی کنم، زندگی را صرف دوست داشتن خواهم کرد. بار دیگر او را دوست خواهم داشت. بار دیگر او را دوست خواهم داشت. و در ساحل دریا، توی بیابانها، کنار رودها، شبهای پرستاره، روزهای بارونی، در جنگل، همه جا به جستجوی او خواهم رفت. میدونم نمیدانند که هیچ چیز عشق نیست. اما همه چیز مرگ است. آیا این زندگی که او ساخته است ارزش دارد؟ شاید او به نهایت دوست داشتن من فکر نکرده است. مثل همیشه در سکوت و آرامش در صف مردگان نشستن و به انتظار روزها را شمردن. نوبت به دیگری رسید. انسانها یه سراسر کره خاک چنان کردند که به من عنوان نجات دهنده دادند. آنها مرا از زندگی سراسر پندار نجاتم دادند. به من سلام گفتند، مرا روی چوب صلیب روحم را تسلیم کردند، مرا منجی انسانها کردند. سراسر زندگیم جز شادی چیزی نبود. من برای نجات انسانها نیامده بودم، اما با آمدنم آنها را نجات دادم. من زاده شده بودم تا بر مردم حکومت کنم و زود فهمیدم که زندگی همه چیز است و خارج از آن نیست. و حالا من جوهر زندگی را داشتم و به همین دلیل است که من مردم. یکی از مردگان چنین گفت، حق چیست جز حقارت؟ در خیشتن چیزی را نمی بینم. حقارت پیش از اندازه در فضای بی انتها. من نمی توانم باور کنم که زندگی تا این حد بزرگ و نامحدود باشد. من می خواهم خدا را بیابم و از او بخواهم پاسخ مرا بدهد. برخیزید همه به جستجوی خدا برویم. همه در خود فرو رفتند که آیا انسان نمیتواند برای خود خدایی داشته باشد؟ آیا برای همه میلیون ها باید یک خدا باشد؟ همه مردگان برخواستند که تا نزد خداوند بروند و درباره زندگی و مفهوم او از او سوال کنند. برخواستن برای همه دشوار بود، چون همه در جای خود قرار گرفته بودند و قصد نداشتند آن را تغییر بدهند. او ادامه داد، ما می‌خواهیم خدا را بیابیم، از او سوال کنیم، آنچه درباره‌اش قدرت کشش آن را دیگر نداریم. همه می‌اندیشیم خداوند دنیا و گیتی را به وجود آورده است و در آن جز ناچیز چیزی، جوهر سیاهی، لغمنانی ناچیز، کمی شادی، کمی آرامش، کمی از حرارت خورشید، چیزی به این جمعیت انبوه نداده است. همه به راه افتادند تا نزد خدا بروند. در راه پیرمردی را دیدند. از او پرسیدند تو کیستی؟ آیا خدا را میشناسی؟ پیرمرد با حیرت پرسید میخواهید چوب جنگل را اره کنید؟ آنها گفتند ما زندگانیم، اما دارای زندگی نیستیم. خداوند ما را به وجود آورده است. ما جنگیده ایم، رنج بردیم، باور داشتیم، شک کردیم. همون مردمی هستیم که در پی جهت بودیم و چیزی را از پیش احساس می کردیم. ما همون مردمی هستیم که قلبمان از شیشه بیرون قلبمان را از شیشه بیرون کشیدیم، همه خون خود را در غم گوشه نشینی از دست دادیم، تا عمر خود را نثار نمودیم. پیرمرد حیرت زده به آنها نگاه کرد و تا آن لحظه متوجه نشده بود که منظورشان چیست. آنها با خشونت بیشتر گفتند: ما نور شادی داشتیم، ما آزاد بودیم، از خورشید و حیات سرمست می شدیم، شبنم پای ما را مرطوب می کرد، درختان بوی خوش می دادند، از زیبایی کوه و جنگل و گلها لذت می بردیم، دوست می داشتیم، دوستمون می داشتند. آنگاه پیرمرد که برق پیری بر سرش نشسته بود به جلو نگریست و گفت: شما همه چیز داشتید، شما همه چیز داشتید، همه چیزهای دوست داشتنی را داشتید، شما پدیده ها را می شناسید، شما همه چیز داشتید. ناگهان میلیون ها صدا در فضا پیچید: ما به زندگی و بدخیش بد و خوبش اعتقاد داریم و از پروردگار سپاسگزاریم. ناگهان میلیون ها صدا در فضا پیچید: ما به زندگی بد و خوبش اعتقاد داریم و از پروردگار سپاسگزاریم. خونه خالی، خونه غمگین، خونه سوت و کور بی تو، رنگ خوشبختی عزیزم دیگه از من دوره بی تو. مه گرفته چه هارو، اما سایه تو پیدا میشنوم، صدای شب رو میگه اون که رفته اینجا. از من دوره بی چهارم، اما سایه تو پیدا میشنم صدای شب رو، میگه اون که رفته اینجا. انقدر تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا ساعت 12:30 همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهم بود. روز گذشته جشن شهر آهوس شروع شد، 26 آگوست و تا 4 سپتامبر هفته آینده روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. تمام بیشتر مکانهایی که از نظر فعالیت‌های فرهنگی و هنری فعالیت دارن در شهر آهوس مجانی هست. در آخر گوگده برنامه‌های متنوع هنری است که از روز گذشته شروع شد و تا همونطور که گفتم روز یکشنبه آینده 4 سپتامبر ادامه خواهد داشت. اما در برنامه امروز علاوه بر خبرها و گزارش‌های مربوط به خبرها، مجله ورزشی و مجله بهداشت و سلامت خواهیم داشت. تا چند لحظه دیگر خبر توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست خبری از دانمارک شروع میکنم. در پی صدور مجوز برگزاری انتخابات پارلمان دانمارک از سوی نخست وزیر این کشور، روز پنجشنبه 15 سپتامبر انتخابات پارلمان دانمارک برگزار خواهد شد. شهروندان دانمارکی روز پنجشنبه 15 سپتامبر به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا 175 نماینده از احزاب مختلف برای پارلمان دانمارک انتخاب نمایند. کسانی که پاس دانمارکی دارند از حق رأی دادن برخوردار خواهند بود. طبق آخرین نظرسنجی کانال 2 تلویزیون دانمارک تی وی 2 انجام داده، حاکی از آن است که دولت فعلی جای خودش را به اپوزیسیون که شامل سوسیال دموکرات، اس اف، رادیکال ونسخا و این هد لیستن هستند خواهد داد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که دولت فعلی که شامل حزب ونسخا و کنسرواتیو است و مورد حمایت دانسک فولک پارتی و حزب دیگری هست، در مجموع 80 نماینده خواهند داشت و تعداد نماینده را از دست دادن و اپوزیسیون دولت هم شامل همون حزب سوسیال دموکرات، اس اف، رادیکال ونسقا، این هد لیستن در جمع 95 نماینده خواهند داشت. نظرسنجی ها هر روز تا برگزاری انتخابات عوض خواهد شد و روز یک شنبه فردا برنامه ویژه‌ای در این رابطه خواهیم داشت و همچنین هفته آینده. پارلمان دانمارک 179 نماینده داره که 175 نماینده را شهروندان دانمارکی انتخاب می‌کنند. دو نماینده از جانب شهروندان جزایر فارو و دو نماینده از جانب بخش گرولند انتخاب می شوند که در مجموع نمایندگان پارلمان دانمارک به 179 نفر می رسند. همونطوری که گفتم، اپوزیسیون دولت با داشتن 95 نماینده طبق نظرسنجی که دیروز انجام شد به پارلمان دانمارک نماینده خواهند فرستاد. در نتیجه هر حزبی یا احزابی نماینده‌های بیشتری داشته باشه، اون میتونن دولت جدید تشکیل بدن. دولت فعلی که از دو حزب اصلی تشکیل شده، ونسخا و کنسرواتیو و حزب دانسک فولک پارتی و حزب دیگری که دولت رو حمایت میکنند، در مجموع 80 نماینده خواهند داشت طبق نظرسنجی که روز گذشته بعد از صدور مجوز برگزاری انتخابات از سوی نخست وزیر انجام شد. می‌پردازم به دیگر خبرها. گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق روز گذشته در تظاهراتی در شهر واشنگتن از دولت آمریکا خواستند تا نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنند. یک فرماندار سابق و یک نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق دیده شدند. سازمان مجاهدین خلق که از متحدان صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق بود، از سال 1997 میلادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته است. اما در پی فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده، اعضای این سازمان دادگاهی در آمریکا از وزارت خارجه این کشور خواستند تا در این تصمیم بازنگری کند. سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه 60 ده‌ها بمب‌گذاری و ترور در ایران انجام شده متهم شده است و در جریان جنگ ایران و عراق دوشادوش سربازان عراقی با سربازان ایرانی جنگیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که با بانگ جی پی مورگان بر سر پرداخت جریمه نقلی بر سر پرداخت جریمه نقدی به دلیل نقض آشکار تحریم‌های ایران به توافق رسیده است. بانک جی پی مورگان از سال 2005 تا 2010 میلادی چندین بار تحریم‌های اقتصادی علیه برخی شرکت‌های خارجی از جمله ایران را زیر پا گذاشته و باید مبلغ 88,300,000 دلار به خزانه‌داری آمریکا پرداخت کند. دادن وام به چند مؤسسه ایرانی، انتقال طلا به بانکی در ایران و انتقال اوراق اعتباری و یا واریز کردن پول به واسطه‌های ایرانی از جمله موارد نقض تحریم‌های ایران توسط این بانک به شمار می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که بانک جی پی مورگان علاوه بر این در انتقال پول برای مقامات کوبایی و سودانی نیز نقش داشته و بدین ترتیب قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. روز چهارشنبه اتحادیه اروپا در تازه ترین دوره تحریم‌ها در رابطه با سوریه نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. اتحادیه اروپا می‌گوید که نیروی قدس به حکومت سوریه در زمین‌های مختلف از جمله فراهم کردن تسلیحات کمک می‌کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا همچنین بسیاری از فرماندهان سوری و نزدیکان برادر بشار اسد را که گفته می‌شود فرماندهی سرکوبی معترضان را بر عهده دارد شامل می‌شود. فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در سوریه میگویند تاکنون بیش از 2200 نفر در جریان اعتراضات 5 ماه گذشته در این کشور کشته شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست از وکلای ایرانی که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند. این کمپین می‌افزاید که ده‌ها وکیل در 2 سال گذشته به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تعدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شدند. کمپین از نسرین ستوده، محمد سیف زاده، محمد اولیایی فرد و جاوید هوتن کیان به عنوان وکلای نام برده که به دلیل دفاع از حقوق بشر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار بوده و اذیت و آزار شدند. خانم شیرین عبادی نیز لیستی که نام 41 نفر از این وکلای مدافع حقوق بشر را شامل می شود در اختیار کمپین حقوق بشر قرار داده است. تیمی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه یافتند به مدت 5 روز از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند. تیم بازرسان آژانس از نیروی اتمی بوشهر، تأسیسات غنی‌سازی در نطنز و فردو، تأسیسات هسته‌ای در اصفهان و نیز راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق بازدید کردند. یک دیپلمات غربی آگاه این گام ایران را حرکتی مؤثر دانسته، چرا که به گفته وی تهران در سالهای اخیر فعالیت معدودی با آژانس داشته و هنوز پرسش‌های زیادی را بدون پاسخ گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم شده است. مقامات جمهوری اسلامی این قطعنامه‌ها را رد کرده و می‌گویند فعالیت‌های اتمی را برای تولید برق دنبال می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت مراسم روز قدس در ایران گفت که همه باید توجه کنند که تشکیل کشور مستقل فلسطینی اولین گام است و نه آخرین گام. وی گفت فلسطینی‌ها باید کشور مستقل فلسطین را تأسیس و یک گام به جلو بردارند، ولی افسود که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی نقطه نهایی هدف نیست، بلکه گام اول است و گامی به جلو در جهت هدف آزادسازی همه سرزمین فلسطین است که در این راه باید به همه مراقب باشند. محمود احمدی نژاد پیش از این همواره مخالفت صریح خود را با طرح ایجاد دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در منطقه اعلام کرده است، ولی گفته بود که در صورتی که این طرح مقدمه محو کشور اسرائیل باشد، ایران از آن استقبال خواهد کرد. احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی روز جمعه برای چندمین بار هولوکاست، نسل‌کشی یهودیان در دوران آلمان هیتلری را از دروغ‌های بزرگ توصیف کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، وی که در روز قدس در مراسم نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، با توصیف کشور اسرائیل به عنوان رژیم جهلی گفت سوال از رژیم صهیونیستی گناه نابخشودنی است و که اگر کسی اعتراض کند با خشن‌ترین روش ممکن با او برخورد می شود. انکار هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد انتقادهای بسیار زیادی را در جامعه جهانی به دنبال داشته است. در همین حال خبرگزاری در ایران گزارش دادند که مراسم راهپیمایی علی‌رغم تبلیغات رسانه‌های دولتی در ایران روز گذشته در شهرهای ایران از استقبال کمی برخوردار شده است. امیر خرم مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و سرپرست سابق شاخه جوانان این تشکل سیاسی در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. آقای خرم پس از آغاز اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با تعداد دیگری از رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران بازداشت و مدتی زندانی شده بود. بر اساس گزارش ها حکم دادگاه تجدید نظر روز اول شهریور ماه به امیر خرم ابلاغ شد و این فعال سیاسی باید ظرف چند روز آینده خود را به زندان معرفی کند. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی از طرح تعطیلی پنجشنبه مدارس شهر تهران انتقاد کرد و آن را یک فاجعه آموزشی خواند. این نماینده اصولگرای مجلس افسود مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است که این طرح برای مدارس پیامدهای منفی خواهد داشت. وزارت آموزش پرورش هفته گذشته طرح تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه را در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رساند. علی عباس‌پور تهرانی همچنین خبر داد که وزیر آموزش پرورش برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان درباره طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها به مجلس دعوت شده است. محمد دیقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنشی به احتمال افزایش تعطیلات عید فطر توسط دولت گفته است هر تعطیلی قانونی دارد و اضافه کردن تعطیلات در اختیار دولت نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اصرار بر افزایش تعطیلات را ناشی از تأثیر جریان به گفتگی او انحرافی در دولت دانست. سخنان محمد دیقان در حالی بیان می شود که خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد می گوید که در صورت عدم تصویب لایحه دولت درباره افزایش تعطیلات عید فطر تا هفته آینده دولت برای آن فکری خواهد کرد. حسن زیانی نویسنده، استاد فلسفه اسلامی و ایران شناس برجسته دانشگاه UCL آمریکا درگذشت. حسین زیانی، دارنده نخستین کرسی جهانگیر و النور آموزگار و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه UCLI بود که و از سال 1988 میلادی در همین دانشگاه تدریس میکرد. حسین زیانی در سال 1967 میلادی در رشته ریاضیات و فیزیک از دانشگاه فارغ التحصیل شد و در 1976 دکترای خود را در رشته فلسفه اسلامی از دانشگاه هاروارد کسب کرد. دکتر زیانی پیش از آغاز کار در دانشگاه UCLI کالیفرنیا، در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه هاروارد و به تدریس اشتغال داشت. یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اعلام کرد با گذشت 5 ماه از سال 90 تهران یک روز هوای خوبم نداشت یا هوای پاک نداشت و ممکن است در نیمه دوم سال وضعیت هوای پایتخت از این هم بدتر شود. وی گفت بنزین ترکیبات سرطانزا دارد و عدم کیفیت مناسب خودروهای داخلی و نبود کنترل کامل بر کیفیت آنها به افزایش آلودگی هوا دامن می‌زند. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا ایست قلبی، تنگی نفس را از جمله عوارض ناشی از آلودگی هوا دانست و افزود در دنیا میدان دید یک عامل تشخیص آلودگی هواست و امروز وقتی از پنجره به بیرون نگاه می‌کنیم حتی کوهای شمال تهران را نمی‌توانیم به خوبی تشخیص دهیم. وی با اشاره به هشدارهای پیشین در مورد هوای تهران افزود اگر اقدام جدی برای جلوگیری از این آلودگی نکنیم در آینده وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. شامگاه پنجشنبه در پی وقوع سیلاب در شهرستان چناران در نزدیکی مشهد 4 کشته و 1 نفر از اهالی محل مفقود شده است. بنابر گفته مقامات وزارت بهداشت در محل حادثه بین ساعت 9 تا 10 شب رخ داده است. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایران، دیپلمات‌های لیبی در تهران به صف مخالفان قذافی پیوستند و پرچم حکومتی این کشور را از فراز سفارت لیبی در ایران پایین آورده شده است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه گزارش داد که دیپلمات‌های لیبی در تهران با صدور یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند که به گفته آنها به انقلابیون کشورشون پیوستند. گزارش ایرنا می‌افزاید که روز چهارشنبه پرچم حکومت قذافی از ساختمان سفارت لیبی در تهران پایین آورده شد و اعضای سفارت منتظر دریافت پرچم جدید لیبی هستند. با نزدیک شدن طوفان آیرین آمریکا به ایالت‌های شرقی این کشور، روز گذشته مناطقی از شهر نیویورک به دستور شهردار این شهر تخلیه شد و سامانه حمل و نقل شهری نیز به حال تعطیل درآمد. با صدور دستور تخلیه اجباری 250,000 تن از ساکنان منطقه کم ارتفاع شهر از جمله اطراف محله وال استریت باید تا شامگاه امروز شنبه منازل خود را ترک کنند. همزمان هزاران پرواز داخلی و بین المللی با مبدا یا مقصد نیویورک نیز لغو شده است. بنابر پیشبینی‌های هواشناسی، طوفان آیرین که با سرعت 155 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است، پس از عبور از ایالت‌های شمالی آمریکا به سوی واشنگتن، نیویورک و بوستون در حال حرکت است. در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری در شرق اندونزی که در ساعات اولیه بامداد امروز شنبه به وقوع پیوست، دست کم هفتن کشته شدند. بنا به گزارش‌ها، به نقل از گروه‌های نجات، تاکنون 93 تن از مسافران این کشتی حادثه دیده نجات یافتند. هنوز از شمار دقیق مسافران این کشتی خبری در دست نیست. بسیاری از جزایر اندونزی از طریق کشتی‌های مسافربری به یکدیگر متصل می‌شوند. روز جمعه در پی حمله دو مهاجم انتحاری به یک آموزشگاه نظامی واقع در غرب پایتخت الجزایر، دست کم 18 تن کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی، قربانیان 16 نظامی و 2 غیر نظامی بودند. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از 19 سال پیش، هنگامی که ارتش الجزایر انتخابات سراسری را لغو کرد، درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و اسلامگرایان تاکنون حدود 200,000 کشته بر جای گذاشته است. روسیه و چین روز جمعه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه به شدت مخالفت کردند. این پیشنویس که آن را آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی تهیه کردند، بشار اسد رئیس جمهور سوریه و شماری از مقامات آن کشور را مورد تحریم قرار دادند. نماینده روسیه در شورای امنیت تهدید کرده است که این قطعنامه را در صورت به رأی گذاشتن وتو خواهد کرد. برزیل، هند، آفریقای جنوبی نیز گفتند با اعمال تحریم و محکومیت دولت سوریه موافق نیستند. بنابراین یا و به بنابر اطلاع سازمان ملل، در طول 5 ماه ناآرامی در سوریه 2200 نفر در این کشور کشته شدند. بارونی دستامو میگیری دنیامو میبازم دستاتو میگیرم دنیامو میسازم دنیامی میدونی تو قلبم میبونی دریای آتیشی رویای بارونی دستامو میگیری دنیامو میبازم دستاتو میگیرم دنیامو میسازم در پی فراخوانی از طرف فعالان طرفدار محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی و غربی قرار است که امروز در اطراف دریاچه ارومیه این فعالان جمع بشن و بر خشک شدن دریاچه ارومیه یا وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کنند. هفته گذشته روز دوشنبه دوم شهریور ماه نیروهای دولتی در محله قم تپه تبریز در جریان مراسم افطاری نزدیک به 30 تن از فعالان مدنی آذربایجان را بازداشت کردند و سپس تنش‌هایی در نقاط دیگر آذربایجان به وجود آوردند. در این رابطه توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنیم که آقای مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکا به سوالات رادیو فرانسه پاسخ داده است. برای روزهای اخیر حکایت در آذربایجان و به ویژه شهر تبریز دارن که انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی خبر از بازداشت 30 تن از فعالان مدنی میده و میگه که این بازداشت ها در حالی صورت میگیره که فعالان آذربایجانی در شهرهای مختلف طی فراخوان‌های مردم رو به تجمعات اعتراضی بر علیه سیاست حکومت ایران در نابودی محیط زیست آذربایجان و بی‌توجهی به وضعیت دریاچه ارومیه فراخوانده بودند. آقای مجید محمدی، شما پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا هستید. آیا باید با یک خواست مشروع اینگونه برخورد کرد و علت این برخورد شدید چی میتونه باشه؟ در حالی که معضلات بیشتری در جامعه ایران هستش که دولت میتونه با اونها مبارزه کنه و مردم رو هم خوشنود کنه بدون اینکه کار به اینجاها بکشه. در یک شرایط عادی حکومت ها می توانند با گرد همایی های مختلف، حتی اعتراضات سیاسی، با مماشات بیشتری برخورد کنند. اما امروز شرایط برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی شرایط عادی نیست. اونها هم به شرایط منطقه، به جنبش هایی که الان در لیبی و در سوریه در جریان هست وقوف کامل دارند و هم به شکنندگی شرایط سیاسی در ایران کاملا وقوف دارند. در لیبی اعتراضات با بازداشت یک وکیل در بنغازی و اعتراضات مردمی شروع شد، یا در تونس با خودکشی یک دستفروش. ترسی که امروز مقامات جمهوری اسلامی دارند این هست که هر گونه اعتراض بتونه جرقه اعتراضات گسترده تر، سازمان یافته تر و بلند مدت بشه. این که مقامات جمهوری اسلامی با مسئله مثل آب‌بازی که در همه جای دنیا در تابستون جوان‌ها انجام میدن با شدت برخورد میکنن، اینها همه نشان دهنده ترسی است که حکومت جمهوری اسلامی امروز از جرقه کوچک و تبدیل اون جرقه به اعتراضات بزرگتر دارند. آقای محمدی، با این گونه ناخشنود ساختن مردم آیا تصور نمی‌کنید که این هم میتونه در نهایت خطرناک باشه و باعث بشه که به هر حال بحران یا تنش ادامه پیدا کنه و جماعت دیگه ای را هم که به دلایل دیگه ناخشنود هستن هم اونها را هم به اعتراض بکشونه؟ امروز به نظر من مقامات جمهوری اسلامی از این که بخواهن مردم رو خوشنود نگه دارن گذشتند. اونها کاملا وقوف دارن به این که برای ماندن در قدرت باید هرچه بیشتر فشار رو بر فعالان سیاسی و فعالان اجتماعی بیشتر کنند. اونها کاملا میدانند که حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی تنها در یک شرایط پلیسی میتونه ادامه حیات بده. در حکومت‌های پلیسی به همه امور از جمله فعالیت در حوزه محیط زیست یا اموری عادی که جوانها و زنان باشون درگیر هستند، به اونها به شکل امنیتی نگاه میکنند. در حکومت‌های پلیسی برای همه افراد پرونده سازی میکنند، برای همه افراد حکم زندان میبرند، حالا یا اونها رو در زندان نگه میدارند یا به صورت احکام تعلیقی بر سرشون اینها رو نگه میدارند. همچنین شبانه روز مردم رو میپایند، چه در کوه، چه در دریا و چه در شهرها، برای اینکه اون جرقه‌ای رو که منتظر هستن روزی بزنه و دودمان حکومت رو برچینه، اون جرقه رو به تعویق بیاندازن. در نهایت آقای محمدی، این اعتراضات به یک مسئله بوده، مسئله محیط زیست که در مورد خیلی از نقاط ایران صدق میکنه که توجهی به حفظ محیط زیست نمیشه و در جورون کارشناس شنیدم علت تصویب نکردن دو فوریتی این بوده که قرار بوده که از خشک شدن دریچه ارومیه از راه انتقال پمپاژ آب رودخانه های ارس و سیمره جلوگیری کنن. منتها اونجور که آقای کارشناس میگفتن قرار نیستش که یه جور بسوزن بشه، باید کارهای کارشناسی دیگه از جمله از نظر مدیریت آب انجام داد که بشه از خشک شدن این دریچه جلوگیری کرد و این ممکنه. حالا چرا اینا به جای اینکه بیان باید و شاید مطرح بکنن به کارهای ضربتی میپردازن؟ باید مردم برای قانع بکنن درستی شاید بود. ببینید، در جمهوری اسلامی مدیریت کشور امروز یک مدیریت علمی نیست. اگر مدیریت علمی بود نیازی نبود که یک منطقه رو شرایطش رو وخیم‌تر کنن، مثلا کسانی که در حاشیه رود ارس زندگی میکنن، تا اینکه دریاچه ارومیه رو بر آبش بیفزایند. الان در نزدیکی همون دریاچه دریاچه‌ای در ترکیه هست بدون اینکه این بحران رو داشته باشه. به دلیل همین سیاست روزمره در برابر سیاست علمی و سیاست بلند مدت، به همین دلیل هست که بسیاری از منابع کشور در حال تخریب هست یا مشکل برای زندگی عادی و روزمره مردم ایجاد میشه. این تصور مدیریت روزمره هم از حکومتی برمیاد که مبتنی نیست بر خواست مردم، بر مطالبات دراز مدت مردم، بیشتر منافع قشر حاکم مد نظر هست. این منافع هم منافعی است که عمدتاً کوتاه مدت هست به جای منافع میان مدت یا منافع بلند مدت. متاسفانه در جمهوری اسلامی حکومت مشروعیت خودش رو از پاسخ به مطالبات بلند مدت مردم با اجرای طرح‌های توسعه‌ای با استفاده از کارشناسان مربوطه اخذ نمی‌کنه. حکومت مشروعیت خودش رو مبتنی می‌دونه بر شرع، مبتنی می‌دونه بر مقدسات و این مقدسات رو هم ذخیره بی‌پایانی می‌دونه از باورهای مردم که همچنان قابل استخراج هست. چرا سرمایه گذاری زیادی مثلا در چاه جمکلان صورت میگیره به جای اینکه در یک طرح توسعه‌ای صورت بگیره؟ برای اینکه حکومت نیازمند چنین نوع مشروعیتی است که بیشتر بر باورهای عامه‌گرایانه و موعودگرایانه مردم مبتنی هست تا طرح‌هایی که بر اساس ظرفیت‌های ملی در ایران قابل اجرا هست به منصه ظهور برسه. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای مجید محمدی و یادآوری میکنم که شما پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا هستید. در ایران در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کشوری که در رده سوم کمترین ساعات کار مفید سالانه در جهان قرار داره، افزایش تعطیلات چه معنایی پیدا میکنه؟ در حالی که دولت جمهوری اسلامی اصرار به افزایش تعطیلات عید فطر میکند و مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت میورزد، به گزارش خبر آنلاین از ابتدای ماه رمضان امسال باز هم زمزمه افزایش تعطیلات عید فطر در دولت شنیده شد و سپس در قالب یک لایحه به مجلس ارائه گردید، اما نمایندگان مجلس با دو فوریت آن مخالفت کردند تا به عنوان یک موضوع عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد. نمایندگان مجلس به دو دلیل با این لایحه مخالفت کردند. نخست اینکه عید فطر امسال روز چهارشنبه است و دولت حتی بدون اجازه مجلس هم پنجشنبه را تعطیل خواهد کرد، و دوم آنکه این پرسش را مطرح می‌کنند که در سال جهاد اقتصادی چه نیازی به افزایش تعطیلات است. حتی نمایندگان موافق این لایحه نیز معتقد بودند که باید یک روز از تعطیلات عمومی کشور کاسته شود و سپس یک روز به تعطیلات عید فطر اضافه شود. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. در حالی که دولت ایران اصرار به افزایش تعطیلات عید فطر داره و مجلس با آن مخالفت میکنه، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان برخی از مقامات که میگن تعطیلات ممالک دیگه از ما بیشتره و ما نیز باید تعطیلات خود رو افزایش بدیم، بر این تاکید میکنه که ما از دنیا عقب هستیم و باید بیشتر کار کنیم تا پیشرفت بکنیم. علت مخالفت نمایندگان مجلس به این دلیل که یکی اینکه عید فطر امسال چهارشنبه است، دومی که به گفته اونها در سال جهاد اقتصادی هستند که نیازی به افزایش تعطیلات نداره و مردم باید کار کنند. در این حال بر اساس پژوهشی هم که چندی پیش انجام گرفت، ما دریافتیم که میزان کار مفید هفتگی در ایران هم اکنون 6 تا 7 ساعته و متوسط کار روزانه مفید در بخش دولتی هم 1 ساعت و 4 دقیقه است. در بخش خصوصی این کار مفید 2 ساعت و 6 دقیقه است. سهم نهار خوردن و تلفن کردن و چای خوردن هم از انجام کار مفید در این ادارات بیشتره. خانم آزاده کیان، شما جامعه شناس هستی، چرا دولت بر افزایش تعطیلات اصرار می‌ورزه در حالی که کمکاری مزمن در کشور رایجه؟ ببینید، شاید یکی از دلایل اینکه بخون تعطیلات عید فطر رو افزایش بدن، اگر فراموش نکرده باشید، بحثی بود مبنی بر کاهش تعطیلات نوروزی. میشه فکر کرد که شاید به این ترتیب دولت خواهان این هست که تعطیلات اعیاد مذهبی رو افزایش بده و در واقع تعطیلات اعیاد ملی رو کاهش بده. من الان دقیقاً نمیدونم که تصمیمی که گرفته خواهد شد چه هست، ولی در کشورهای مثلا غربی یا کشورهایی که کار مفید درشون در هفته 40 تا 50 ساعت هست، به طب هر سال حدود بیش از 1 ماه کارمندان تعطیلی دارن. خب کارمندان در ایران 1 ماه تعطیلی ندارن، اما مشکل و مسئله این هست که کار مفیدی که انجام میدن میشه گفت 1/4 کار مفیدی هست که در اقتصادهای پیشرفته انجام میگیره. و مسئله ما الان این هست که بدونیم چرا در ایران کار مفید انقدر کم هست و به جای اینکه بپردازیم به اینکه تعطیلات رو افزایش بدیم. علت این کمکاری خانم کیان چیه؟ در چه چیزهایی رو باید جستجو کرد؟ به نظر من یکی از دلایل بسیار مهمش وجود اقتصاد راندخار نفتی در ایران هست که این خودش یک فرهنگی رو تولید کرده که در واقع بر کار و تولید ارزش واقعی قائل نیستند. خود همین اقتصاد راندخار نفتی یه بخش دولتی ناکارآمد و بسیار وسیع رو ایجاد کرده که خیلی عظیمی از جمعیت فعال مملکت رو هم در خودش جا داده و به طبع این ناکارآمدی خودش باعث میشه که افراد کار مفید هم در این بخش دولتی انجام ندن. از طرف دیگه وقتی که کارمندان به ارتشاء و فساد مالی گسترده‌ای که به خصوص در دستگاه‌های دولتی و حکومتی وجود داره نگاه میکنن، به خودشون میگن برای چه من زحمت بکشم کار بکنم، کار مفیدم رو افزایش بدم، در حالی که برای گذران زندگی مجبورم چند شغله باشم. میدونید که درآمد افرادی که در بخش‌های حالا هم دولتی و هم خصوصی کار میکنن، به خصوص بخش دولتی، کارمندان حقوقشون بسیار ناچیز هست و بسیاری از اونها مجبور هستن که برای گذران زندگیشون چند شغله باشن و اهم انرژی فکری و بدنی خودشون رو برای مشاغل اضافه صرف میکنن تا شغل اصلیشون که حالا کارمندی باشه. برای مثال خیلی از افرادی که من در طی سالها در ایران باشون صحبت کردم، برای مثال کارمند دولت هستن یا حالا کارمند بخش خصوصی، تا ساعت 2-3 بعد از ظهر کارمندی میکنن، بعد از اون به تناوب سطح دانش یا شناختی که دارن به کارهای دیگر مشغول میشن، حالا یا تاکسیران میشن یا معلم سرخونه میشن و انواع اقسام مشاغلی که در اقتصاد سایه‌ای وجود داره و خود این اقتصاد سایه‌ای هم 50% نیروی کار ایران درش فعالیت میکنن و بسیاری از افراد تا دیر وقت شب هم به همون شغل‌های دوم و سومشون مشغولن و انرژیشون در اون راه میگذره. من حتی در بین نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران هم با افرادی صحبت کردم که به من گفتن که درآمد اصلیشون اصلا مکفی برای گذران زندگیشون نیست و اینها هم شغل‌های دوم سوم دارن. از طرف دیگر همونطور گفتم ارتشا و فساد مالی شدیدی که در دستگاه‌ها وجود داره، این باعث میشه که مردمی که کار میکنن بیشتر به فکر کاری باشن که به طور شخصی براشون درآمدزا هست تا کاری که برای مثال ممکنه که حاصلش رو دیگران هم ازش استفاده بکنن. برای مثال در ایران هم افرادی هستن که برای خودشون کار میکنن و بسیار هم کارشون رو علاقه دارن و خیلی خوب سعی میکنن که اون کار رو انجام بدن، ولی اینها کارمند نیستن. اینها اکثرا کسایی هستن که شغل خصوصی خودشون رو دارن، ولی به طور عمده میشه گفت که از اونجایی که فرهنگی که اقتصاد راندخار نفتی رواج میده فرهنگ دلالی هست، متاسفانه مردم عادی هم دیگه اونجوری که باید و شاید برای کار تولیدی و به خصوص کاری که دقیق باشه اونجور که باید و شاید ارزش قائل نیستن. شما برای اینکه کار دقیق انجام بدین بایستی که به تبع ساعت کارتون رو افزایش بدید و اون کار مفیدتون رو افزایش بدید. اگر درآمد متوازن با اون رو کسب نکنید یا حتی ارزش گذاری اجتماعی متناسب با اون رو کسب نکنید، به تبع تشویق نمیشید که کار دقیق و مناسبی رو انجام بدید. و متاسفانه در جامعه ما به خاطر اون اقتصاد نفتی و به خاطر اون بخش دولتی ناکارآمد وسیعی که وجود داره، عملا دیگه کسی به کار دقیق و مناسب بهای آنچنانی نمیده و به همین دلیل هم همه به دنبال کسب درآمدهای بالاتر هستن از طرق مختلف، که یکی از این طرق هم به تبع این هست که کار مفیدشون کاهش پیدا بکنه که بتونن مشاغل مختلف رو داشته باشن و از این طریق بتونن درآمد مناسبتری رو برای خودشون کسب بکنن. که این مقدار تنبلن در جهان، و علارغم این باور آخرین گزارشی که منتشر شده بود که تعجب آورم بود حتی شد برای خود ما، نشون داد که میزان تولید هر فرانسوی در سطح خیلی بالاست. در کمال شگفتی میبینیم که نه آمریکا و آلمان و ژاپن نیستن، بلکه فرانسه است که در دومی رده قرار میگیره. پس تعداد ساعت کار بدین ترتیب نمیتونه اونقدر مهم باشه، یه چیز دیگه پشت سرش باید باشه که اون کار به خوبی انجام بدن، به سرانجام برسونن. اگر منظورتون کارایی هست، درسته فرانسه کاراییش میدونیم که یکی از بالاترین ها در جهان هست، ولی در واقع فرانسوی ها همونطور که خودتونم گفتین بی جهت به تنبلی معروف شده بودن، برای اینکه اون ساعت کاری رو که کار میکنن کارشون بسیار کارآمد هست و خیلی خوب کار میکنن، خیلی خوب تولید میکنن. اما از طرف دیگه مثلا میدونیم که تعطیلاتشون از دیگر کشورهای اروپایی بیشتر هست، یا ممکنه که وقتی که برای نهارشون میگذارن از کشورهای مشابه خودشون بیشتر باشه، ولی در عوض اون ساعتهایی که کار میکنن کارآمدتر هستن و خب این جبران میکنه تعطیلات زیاد فرانسوی ها رو. ازتون بسیار سپاسگزارم خانم آزاده کیان، و یادآوری میکنم که شما جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه هستید. بموندم بگش دست نوازش بر سر من به تفان پیرهنی رنگ محبت اگه خواستی بیای دیدن من اگه خواستی بیای دیدن من که من بی تو نه آبادم نه پایان توی آباد روز بودن من نزاد پایان این احساس شیری بشه بی تو غمه فرسودن من بشه بی تو غم فرسودن من قبل از اینکه مجله ورزشی رو به آگاهی شما برسونم یادآوری میکنم که زنده‌یاد حسین ضیایی اسلام شناس و ایران شناس که خبر فوتش رو به آگاهی شما رسوندم به اشتباه حسین ضیایی خوانده شد. حسین ضیایی استاد مطالعات اسلام شناسی و ایران شناسی در دانشگاه UCLA آمریکاست که در 67 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا بدرود حیات گفت. او مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه UCLA آمریکا بود و در سال 1988 در این دانشگاه تدریس میکرد. حسین ضیایی در سال 67 میلادی در رشته ریاضی و فیزیک فارغ التحصیل شد و دکترای خود را در سال 76 میلادی از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. میپردازم به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. در پایان هفته پنجم از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال استقلال با برتری 4-1 مقابل فولاد خوزستان به صدر جدول صعود کرد. این بازی در ورزشگاه تختی اهواز و با حضور بیش از 11,000 تماشاگر برگزار شد. استقلال آبیای تهران با این پیروزی با 13 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفت. در شهر تبریز هم تراکتورسازی این شهر با پیروزی پرگل مقابل تیم همشهری خودش یعنی شهرداری تبریز 12 امتیازی شد و با 1 امتیاز کمتر از استقلال در رده دوم جدول ایستاد. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران با ثبت یک رکورد به پایان رسید. در این هفته طی 9 بازی برگزار شده 36 گل به ثمر رسید که به طور متوسط 4 گل برای هر بازی داشت. 36 گل در یک هفته رکورد جدیدی برای لیگ برتر فوتبال ایران است. تا قبل از این هفته بیشترین گل به ثمر رسیدن در یک هفته از لیگ برتر 34 گل بود که در هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1387 خورشیدی به ثبت رسیده بود. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تیم همشهری خودش رو 5-1 شکست داد. مربی تیم تراکتورسازی که آقای امیر قلعه‌نویی است در حضور حدود 60,000 تماشاگر اولین گل رو توسط احسان حاک صفی به گل رسید. در دیگر دیدار باشگاه مس سرچشمه کرمان اعلام کرد که احمد سنجری سرمربی این تیم زحمت زیادی برای مس سرچشمه کشید که از تجربیات او در بخش دیگر باشگاه استفاده خواهیم کرد. او به عنوان مدیر آکادمی باشگاه مس سرچشمه فعالیت خواهد کرد. سرمربی جدید این تیم نیز در اولین فرصت و معرفی خواهد شد. یک روز قبل از این برکناری، سرمربی دیگر تیم استان کرمان نیز از سمت خود برکنار شده بود. عبدالصمد مرغاوی سرمربی مس کرمان جای خود را به یک سرمربی سابق تیم ملی امید دانمارک داده بود. سرمربی سابق تیم ملی امید دانمارک آقای فلمینگ بود، نه این فلمینگ پارسنه که مال قناسه، این نیست، بازیکن خط حمله سابق تیم ملی دانمارک اون نیست. فلمینگ سرمربی سابق تیم ملی امید دانمارک سرمربی جدید تیم مس کرمان هست که به جای عبدالصمد مرغاوی کارشو در تیم مس کرمان شروع میکنه. در ادامه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران که فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران رو هفته مرگ بر صهیونیسم بنامه. به هر حال هفته مرگ بر صهیونیسم برای هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران نامگذاری شد با اولین پیروزی تیم پرسپولیس و شکست سپاهان اصفهان مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد. دیدار دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی تهران در حضور حدود 65,000 تماشاگر برگزار شد. این بازی با برتری 3-1 پرسپولیس به پایان رسید. جواد کاظمیان ستاره پرسپولیس در این مسابقه بود و تا پرسپولیس اولین برد خود را در لیگ 11 جشن بگیره. تماشاگران پرسپولیس در حین مسابقه ضمن اعلام رضایت از عملکرد تیمشان با شعارهای استیلی با غیرت به دلجویی سرمربی این تیم پرداختند. سرمربی این تیم استیلی هست. اما در با ادامه بازی ها ملوان بندر انزلی و زوبان اصفهان در انزلی 3-3 مساوی شدند. گرچه بارش شدید باران و آب گرفتگی زمین مسابقه بندر انزلی شرایطی را هم برای تیما مشکل کرده بود. مس کرمان در کرمان که باعث اخراج مربی شد میزبان فجر سپاسی شیراز بود که مغلوب مهمان خود شد با نتیجه 2-1 اگر اشتباه نکرده باشم. شاهین بوشهر هم میزبان سبای قم بود که 4-0 مهمان خودشو شکست داد. البته شاهین بوشهر رو بهش میگن که در جنوب هست، جنوب ایران، میگن که از بارسلونای فوتبال ایران که سبای قم، به سبای قم میگن بارسلونای فوتبال ایران 4 گل خورد و بوشهری ها موفق شدن بارسلونای فوتبال ایران رو با 4 گل شکست بدن. تیمای ایرانی هر کدوم اسم خاصی رو برای خودشون گذاشتن، بنده هم صنعت نفت آبادان و برزیلیای ایران مینامم. سایپای البرز میزبان داماش گیلان بود که البرزیا 3-0 گیلانیا رو شکست دادن. راهن ری 3-1 مثل سرچشمه کرمان رو شکست داد. سپاهان اصفهان میزبان نفت تهران بود که میزبان اولین شکست خانگی خودشو از نفت تهران با نتیجه 1-0 مهمانشو پذیرایی کرد. کمیته بین المللی المپیک در صورت پذیرفته شدن میزبانی قطر برای بازی های المپیک سال 2020 ممکن است به این کشور اجازه دهد تا مسابقات را در فصل پاییز برگزار کند. تلاش قطر برای میزبانی المپیک 2016 به این دلیل که میخواست بازی ها را در ماه اکتبر برگزار کند موفق نبود و میزبانی مسابقات سال 2016 را به برزیل رسید. دمای هوای قطر در تابستان به بیش از 40 درجه میرسد، اما در ماهای پاییز هوا در قطر خنک‌تر میشود. آخرین مهلت اعلام نامزدی برای میزبانی المپیک سال 2020 میلادی روز اول سپتامبر است و قطر هنوز به طور رسمی برای میزبانی این بازی‌ها تقاضا نکرده است. اما ژاک روک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که روز جمعه در جلسه با مدیران اجرایی این کمیته درباره اجازه دادن به قطر برای تغییر زمان بازی‌های گفتگو خواهد کرد و نتیجه جلسه را پیش از آن که به صورت علنی اعلام کند به طور خصوصی به مسئولان قطری اعلام خواهد شد. وی که برای مسابقات قهرمانی دو میدانی جهان در کره جنوبی است گفت: من به آنچه همکارانم در این باره میگویند گوش میدم و سعی میکنم در این باره به اتفاق نظر برسیم. او افزود: ما به سرعت در این مورد اطلاعیه صادر نخواهیم کرد، چون میخواهیم ابتدا با مقامات قطری درباره تصمیم خود صحبت کنیم. کمیته بین المللی المپیک یک بار در سال 2000 میلادی به شهر سیدنی اجازه داد تا مسابقات را از 15 سپتامبر تا اول اکتبر برگزار کند. پیش از این قطر میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی را به دست آورده است و مدیر سازمان گردشگری کشور به خبرگزاری رویترز گفت که در طول 11 سال آینده 25 میلیارد دلار برای زیرساخت‌های گردشگری در این شهر سرمایه گذاری خواهد شد. دوحه پایتخت قطر در صورت تقاضا برای میزبانی المپیک سال 2020 میلادی باید با شهرهای روم، مادرید، استانبول و توکیو رقابت کند. آمریکا این هفته اعلام کرد که هیچ شهری از این کشور برای میزبانی المپیک سال 2020 میلادی نامزد نخواهد شد. کمیته المپیک ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با مقام‌های شهرهای نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس، دالاس درباره و چند شهر دیگر درباره میزبانی المپیک 2020 گفتگو کرده است، اما در مهلت باقی مانده برای ارائه تقاضایی با شانس پیروزی بالا فرصت کافی ندارد. آقای ژاک روک در واکنش به این تصمیم کمیته المپیک ایالات متحده آمریکا گفت: خوشحال می‌شدیم اگر شهری از آمریکا برای میزبانی المپیک سال 2020 میلادی نامزد می‌شد. بیشترین تعداد بازی‌های المپیک در این کشور برگزار شده است و آنها در جنبش المپیک مشارکت زیادی خواهند کرد. وی گفت به تصمیم مقامات آمریکایی احترام می‌گذارد و امیدوار است این کشور برای میزبانی مسابقات در سال‌های بعد نامزد شود. میزبان مسابقات المپیک سال 2020 میلادی در سپتامبر 2013 معرفی خواهد شد. قبل از اینکه مجله بهداشت و سلامت رو شروع بکنیم، توجه شما رو جلب میکنم که بازی لیگ برتر فوتبال ایران 2 هفته تعطیل خواهد بود و روز جمعه آینده تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقدماتی جام جهانی 2014 در تهران مقابل تیم اندونزی بازی خواهد کرد که میشه گفت 11 شهریور روز جمعه است و چند روز بعدش یعنی در 15 شهریور در اندونزی مقابل این تیم بازی خواهد کرد. در گروه تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقدماتی تیم بحرین و قطر هم قرار دارن که بحرین و قطر هم روز جمعه آینده 11 شهریور در بحرین مسابقه انجام خواهد شد و ببخشید و شهریور 15 شهریور ایران به دیدار قطر خواهد رفت و اندونزی میزبان قطر خواهد بود. پس فوتبال لیگ برتر ایران 2 هفته تعطیل خواهد بود که روز جمعه 11 شهریور ما ایران به دیدار اندونزی خواهد رفت در ورزشگاه آزادی تهران و 15 شهریور سه‌شنبه ایران به دیدار قطر خواهد رفت، به میزبانی قطر و اندونزی هم میزبان تیم بحرین خواهد بود. به مجله بهداشت و سلامت توجه بفرمایید. اثر نعنا بر دل درد. نعنا خواص بسیاری دارد، حاوی مواد خنک کننده است به نام منتول. نعنا پرشکران استرالیایی عقیده دارند که این مواد کانال های ضد درد روده رو فعال می کند. به همین دلیل چای نعنا دل درد رو برطرف می کند. شاید یکی از ساده ترین شیوه های درمان دل درد نوشیدن چای نعنا باشد. چای نعنا برای درمان حساسیت روده که با عوارضی مانند اسهال و یبوست یا دلپیچه همراست تجویز می شود. پزشکان میگویند علت حساسیت روده منقبض شدن گروهی عضلات روده است که اغلب با درد همراه می شود. این گروه از پژوهشگران استرالیایی که در مورد خواص نعنا تحقیق می کنند میگن این مواد خنک کننده نعنا این درد رو برطرف می کند. این آزمایش روی گیرنده های عصبی عضلات روده روی موش های آزمایشگاهی تحقیق شده است. کاهش درد هنگام خنک شدن محیط روده یکی از کانال های عصبی موجود در عضلات روده که هم خانواده گیرنده عصبی است و هنگام خوردن فلفل فعال می شود با مخابره پیام به اعصاب مرکزی موجب درد و احساس سوزش می شود. این گیرنده فعال در برابر سرما واکنش نشان می دهد. پژوهشگران استرالیایی از افراد داوطلب خواستند هنگام درد شکم در برابر واکنش سرما چای نعنا بنوشند که همگی گفتند بعد از نوشیدن چای نعنا دردشان کمتر شده است. حساسیت روده در یک منطقه از روده بزرگ به وجود می آید. چنین التهابی گیرنده های عصبی روده بزرگ را حساس می کند. ورود منتول یعنی نعنا به روده یکی از این گیرنده ها موجب کاهش درد می شود. پژوهشگران استرالیایی متوجه شدن علت بروز درد در بخش عضلاتی روده بزرگ کنش سه پایه عصبی با یکدیگر است. یک کانال عصبی هم خانواده گیرنده عصبی است، دومی فلفل و سومی گیرنده عصبی که در برابر تحرکات مکانیکی عکس العمل نشان می‌دهد. سه پایه با هم در ارتباط و نزدیکی هستند. اگر ما ماده خنک کننده پایانه کامل عصبی هم خانواده سرد کند، کانال ضد درد فعال می شود. پژوهشگران استرالیایی این سه پایانه را چنین به هم ربط می دهند. یکی از خواب بیدار می شود، دو پایه دیگر بر آشفته و آرام می کند، بقیه آنها رمز اثر بخشی چای نعنا دقیق در کنش این سپایانه نهفته است. پژوهشگران استرالیایی در دامن تحقیقات خود تأثیر مواد بسیار خنک کننده مانند اسلین را بررسی می کنند که در سیر یافت می شود. این پژوهشگران امید دارند روزی ترکیب دارویی از این دو را ترکیب کنند که اثر قوی برای درمان دلدرد داشته باشد. منظور سیر و نعناست که با هم ترکیب بشن و یک اثر قوی برای درمان دلدرد پیدا شه. ازدواج و طلاق باعث افزایش وزن می شود. نتایج تحقیق یک مؤسسه آمریکایی حاکی از آن است که ازدواج و طلاق می تونه موجب افزایش وزن افراد بشه. احتمال افزایش وزن در زنان پس از ازدواج اندکی بیش از مردان است. این افزایش در مواردی به اندازه ای است که سلامت فرد را با خطر مواجه می کنه. انجمن جامعه شناسی آمریکا در مطالعه‌ای که بر روی 10,071 نفر از داوطلبان انجام داد به این نتیجه رسید که احتمال افزایش وزن افراد تا 2 سال پس از آغاز یا پایان زندگی مشترک با یک سیر جهشی مواجه است. زنانی که تازه ازدواج می کنند بیشتر با خطر افزایش وزن روبرو هستند. محققان دانشگاه اوهایو که در این تحقیق شرکت داشتند میگن که در برخی موارد این افزایش وزن میتونه سلامتی فرد را با خطر جدی مواجه کنه. در این تحقیق تغییرات در نسبت قد به وزن در داوطلبان بین سالهای 1986 تا 2008 میلادی و ارتباط این شاخص با وضعیت تأهل اونها مورد بررسی قرار گرفت. محققان نسبت قد به وزن افرادی را که تازه ازدواج کرده و یا طلاق گرفته بودند با افراد مجرد و یا کسانی که بیش از 2 سال از ازدواج آنها می‌گذشت مقایسه کردند. حتی پس از صرف نظر کردن از تأثیر متغیرهای وضعیت بهداشت، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، فقر و بارداری در افراد، مشاهده شد که احتمال افزایش وزن در کسانی که تازه ازدواج کرده و یا طلاق گرفتن بسیار زیاد است. احتمال افزایش وزن به میزان کم در زنانی که تازه ازدواج کردن تا 33% افزایش می‌یابد. در این حال خطر افزایش وزن به مقادیر زیاد در چنین افرادی تا 48% بالا می رود. در زنانی که تازه از همسران خود جدا شدند 22% احتمال افزایش وزن به میزان اندک مشاهده شده است. احتمال افزایش وزن به میزان کم در مردانی که تازه ازدواج کردند تا 28% افزایش می‌یابد. اما احتمال چنین مسئله‌ای در مردان پس از طلاق 21% است. محققان در این مطالعه چنین نتیجه گیری کردند که تمامی تغییرات در وضعیت تأهل افراد میتواند موجب تغییرات ناگهانی هرچند اندک در وزن این افراد شود. ساعات خطرناک روز برای قلب نتیجه پژوهشی تازه حاکی از آن است که بیشتر سکته‌های قلبی در فاصله زمان 6 صبح تا 12 ظهر اتفاق می‌افتد. پژوهشگران اسپانیایی می‌گویند احتمال ایست قلبی، سکته یا اختلال در ضربان قلب هم با ساعات روز در ارتباط است. پژوهشگران اسپانیایی در مورد مشکلات دستگاه گردش خون بیماری‌های قلبی تحقیق می‌کنند. معتقدند که سکته قلبی در ساعات اولیه روز بیشتر رخ می‌دهد. این پژوهشگران می‌گویند خطرناک‌ترین زمان فاصله بین ساعت 6 صبح تا 12 ظهر است. احتمال مرگ در اثر سکته قلبی در این ساعت بیشتر است، چون سیستم گردش خون در نخستین ساعات روز انرژی کمتری دارند. از این رو احتمال ایست قلبی، سکته مغزی یا قلبی و اختلال در ضربان قلب در این ساعات بیشتر است. دلیل این ضعف هم به ریتم ساعت زیستی یا همون ساعت درونی بدن انسان برمیگردد که فعالیت‌های مثل ساعت خواب یا میزان حرارت بدن را تنظیم می‌کند. پژوهشگران معتقدند که این ساعت درونی هم ریتم 24 ساعتی دارد و میزان نور خورشید و حرارت بر فعالیت آن تأثیر دارد. پژوهشگران اسپانیایی پرونده 811 بیمار را که در فاصله سالهای 2003 تا 2009 دچار سکته قلبی شدند را بررسی کردند. این بیماران همگی در یکی از بیمارستان‌های مادرید بستری شده بودند و در مورد نتیجه پژوهش خود نوشتند که و در مجله قلب هم چاپ شده است، وقتی بیماری به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری می شود، پزشکان میزان 2 آنزیم مختلف در خون او را اندازه‌گیری و ثبت می کنند. این آنزیم ها نشان میدهد که در اثر سکته چه میزان از بافت عضله قلب مرده است. این فاصله ساعت 6 صبح تا 12 ظهر را نشان داده که 20% وسیع از بافت مرده افرادی است که در این ساعت به سکته دچار شدند. یک سوم بیمارانی که در بیمارستان مادرید بستری شدند در فاصله ساعت 6 صبح تا 12 ظهر سکته کرده بودند. 29% در فاصله ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر و 20% در فاصله ساعت 18-6 بعد از ظهر تا نیمه شب. 17% هم از نیمه شب تا ساعت 6 صبح. این تحقیقات بر اثر اندازه‌گیری میزان بافت مرده قلب با توجه به غلظت آنزیم‌های قلبی تعیین شده است. تصویربرداری مغناطیسی قلب روش دیگری است که از اون استفاده می‌کنند. پژوهشگران اسپانیایی معتقدند که این تحقیقات اطلاعات با ارزشی است برای تحقیقات بعدی که روش پیشگیری به سکته را بررسی می‌کند و می‌تواند ساعت‌های پرخطر روز را هم در آنالیز اطلاعات در نظر گرفت. Behind, behind, behind, behind. تون چه برنابی چه پنتیری بیاین بریم به جنگشون بلال بلال سوز دیگه کل منال مگر میبری بلال بلال چراغ می تو چش چراغ می تو این شو اول بهاره دوغه کشت کاره این شو اول بهاره دوغه کشت کاره گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ میته چش چراغ میته این شو اول بهاره موقع کشت کاره این شو اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چش چراغ میته گل باغ میته چش چراغ میته